Zdrowid. Każdy może wygrać! W letniej loterii Kaufland Card. Zrób zakupy z Kaufland Card, zachowaj paragon i zarejestruj go na loteriakaufland.pl. Do wygrania bony na zakupy o łącznej wartości ponad 1 000 000 zł. Szczegóły i regulamin na loteriakaufland.pl. Każdy może wygrać! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ząbki pomagają poszkodowanym w pożarze. Mieszkańcy z niższych pięter być może jeszcze dziś wrócą po rzeczy. Polska w suszy hydrologicznej, rekordowo niskie stany wód w rzekach. Nowy film Paolo Sorrentino tworzy pod koniec sierpnia festiwal w Wenecji. Władze ząbek są do dyspozycji poszkodowanych w pożarze mieszkańców. Także w weekend w szkole podstawowej nr 3 można do 16 uzyskać wszelką pomoc, mówi burmistrz miasta Małgorzata Ześk. Wszyscy, którzy ucierpieli w pożarze, mogą przyjść w każdej chwili, pobrać sobie środki czystości, pobrać żywność, mogą w południe mieć gorący posiłek. No i oczywiście jest punkt Urzędu Miasta. Zbieramy informacje zapotrzebowania na mieszkania. Nie jest wykluczone, że jeszcze dziś mieszkańcy z niższych pięter będą mogli wejść w asyście policji do swoich mieszkań i zabrać z lokali to, co najpotrzebniejsze. Gmina planuje także wysłać dzieci ze spalonego osiedla na kolonie. Pomoc dla ząbek w tej akcji oferują samorządowcy z Chełma. W poniedziałek przywrócone zostaną kontrole na zachodniej granicy, a także na granicy z Litwą. Będą prowadzone w taki sposób, by nie utrudniać życia mieszkańcom przygranicznych terenów. Rozmawiali o tym politycy, goście śniadania w Trójce. Wiceminister pracy Sebastian Gajewski wyjaśniał, że rząd nie wprowadzał tych kontroli wcześniej ze względu na interes ludzi mieszkających i pracujących po obu stronach granicy. Te kontrole będą prowadzone w taki sposób, żeby ograniczać kontrolę ludzi, którzy tam mieszkają i pracują, a kontrolować te na przykład samochody z zasłoniętymi szybami, czyli takie pojazdy, które mogą wzbudzać wątpliwości. Dobromir Sośnierz z Konfederacji uważa, że wprowadzenie kontroli na granicach to dobra decyzja, ale spóźniona. W ogóle te działania w tej sprawie są mało przejrzyste i spóźnione, a jeśli zamierzaliśmy asertywnie postawić się Niemcom, to ja też nie jestem akurat pewien, czy od tego należało zaczynać, od kontroli granic, tam inne narzędzia eskalacyjne mamy. Krzysztof Lipiec z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że to właśnie oddolny ruch ochrony granic skłonił rząd do działania w sprawie kontroli na granicy z Niemcami. Ten ruch ochrony granic tak naprawdę nie ma nic wspólnego z żadną opcją polityczną, bo tam gromadzą się ludzie, którzy chronią polskiej granicy ponad podziałami politycznymi. Jestem przekonany co do tego, że ten ruch spowodował to, że Donald Tusk poszedł też po rozum do głowy, aczkolwiek jest to działanie bardzo spóźnione. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że wprowadzenie kontroli również na granicy z Litwą to efekt skutecznego zablokowania szlaku migracyjnego z Białorusi do Polski. Dzięki temu, że granica z Białorusią jest dzisiaj naprawdę bardzo szczelna, to ten ruch migracyjny przesunął się właśnie w kierunku Republik Bałtyckich, w tym Litwy. Kontrole z Niemcami będą realizowane w 52 punktach granicznych oraz w 13 na granicy z Litwą. Susza hydrologiczna objęła większość obszaru Polski. Ostrzeżenie wydano dla wszystkich województw i najdłuższych polskich rzek. Wisły, Odry, Warty, Bugu i Narwi. Na 300 stacjach hydrologicznych odnotowano najniższy poziom wody. Padają też nowe rekordy, te niechlubne. Na Wiśle, na stacji Warszawa Bulwary, dziś o godzinie 8 stany wody wyniosły zaledwie 15 cm i to jest o 5 cm mniej niż rekordowo niski stan z ubiegłego roku. Podobnie jest też na przykład na Narwi w Ostrołęce. Tam z kolei stan wody spadł dzisiaj do 19 cm. Mówi Izabela Adrian z IMGW. Najmniej dotknięte suszą jest wybrzeże. Pokaz filmu Grazia Paolo Sorrentino otworzy 27 sierpnia festiwal w Wenecji. W roli głównej wystąpi Toni Servillo. Więcej Piotr Kowalczuk. 11 lat temu Paolo Sorrentino otrzymał Oscara za film Wielkie Piękno, w którym Toni Servillo też grał główną rolę. Artyści współpracują od ćwierć wieku. O Servillo we Włoszech mówi się Gwiazdor Sorrentino. O najnowszym obrazie duetu, Grazi, jak dotąd nie wiadomo nic poza tym, że opowiada historię miłosną, a w głównej roli żeńskiej wystąpi włoska aktorka Anna Fercetti. Włoskie media spekulują, że utrzymywanie wszelkich informacji o filmie w tajemnicy to świadoma decyzja artystów, producentów i organizatorów.

Kwadrans po 12. Trójka wędruje swoją drogą i swoją opowieścią po Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a wraz z nami ambasador Janna Tkański, polski dyplomata i wybitny znawca historii i kultury arabskiej. Panie ambasadorze, powiedzieliśmy to już parę razy. 1 na 10 obywateli w tym kraju to Emiratczyk. Cała reszta to pracujący na ich rzecz przyjezdni. No nie będziemy rozmawiać o tych wszystkich menadżerach, którzy zarabiają tam niemałe pieniądze. Porozmawiajmy o tych, o których usłyszeliśmy pod koniec ostatniej godziny. O ludziach z Pakistanu, Bangladeszu, Filipin, o Filipinkach, o mieszkańcach Indii, którzy przyjeżdżają, żeby zarobić, no właśnie, te 1000-1500 w przeliczeniu 2000 zł na chleb, na dom. No to jest zjawisko gastarbeiterów znane w Europie znacznie wcześniej, a znane również w Polsce przy wyjazdach za lepszym chlebem do krajów zachodnich. Państwa Zatoki Perskiej, państwa należące do Rady Współpracy Państw Zatoki, wszystkie te monarchie naftowe są docelowym rajem dla biednych ludzi z Azji. Z najniższych warstw, kraje, które pani wspomniała, plus Indie, plus Tajlandia, plus Sri Lanka. We wszystkich jest tylko kwestia proporcji. Może w tych proporcjach Zjednoczone Emiraty się odróżniają, bo tam jest 90% ekspatów, cudzoziemców. Ale nie, tak samo jest w Katarze. Znaczny procent w Kuwejcie, a w Arabii Saudyjskiej. Wszystkie te państwa próbują wprowadzić własne reguły zatrudnienia, nazywając je saudyzacją siły roboczej, emiratyzacją siły roboczej, omanizacją i tak dalej. Tylko że jest to proces powolny, a przy czym miejscowi, tak jak przy zjawisku gastarbeiterów w Europie, Nie chcą wykonywać tych prac. Pracę wyżej. Jest tylko kwestia, jak to jest uregulowane prawnie. Ano różnie. A wie pani, że istnieje tam słynny system kafala. Co to jest? Musimy to wyjaśnić, bo to jest jakby podstawa tego, od czego oni zaczęli. Bo było jasne od samego początku, że właśnie te Emiraty, które potrzebują bardzo dużej liczby osób przyjeżdżających, kogoś, kto będzie, nie wiem, tą ropę naftową po prostu wydobywał, że tak strywializuje, a potem obsługiwał tych przyjeżdżających. Oni po prostu ze swoją niewielką liczbą mieszkańców nie nastarczą, prawda? Tak. I o tym wiedział również nasz szejk Zaid. Wiedział. System kafala jest systemem we wszystkich krajach Zatoki Perskiej obowiązującym. I czym on jest? On jest już zróżnicowany. Bo najpierw trzeba by zacząć od tego, że nie można otrzymać wizy do pracy. Turystyczną można, służbową można, bo się przyjeżdża służbową, ale do pracy. We wszystkich państwach Zatoki otrzymuje się wizę, kiedy ma się sponsora, kafila. Taki, który zapewni mieszkanie, pracę, pensję. Oczywiście są firmy, które zatrudniają cudzoziemców, ale te firmy cudzoziemcowi, któremu obiecują pracę, mogą dać wizę, a wtedy, kiedy będą mieć zapewnione przez pracodawcę w swoim kraju, Emiratach, Katarze, Arabii Saudyjskiej czy gdzie indziej. Ten system kafala jest podważany, bo on kiedyś był bardzo ostry. Na czym polegała sprawa? Że po przyjeździe pracodawca załatwiał wizę, był sponsorem wizy do pracy, ale zabierał paszport. Zabierał paszport. Ten pracownik nie miał swobody ruchu. Więcej, był zdany na łaskę. kiedy mu wypłacono, ile mu wypłacono, w jakich warunkach żył. A no, ten system od dawna był krytykowany przez Międzynarodową Organizację Pracy, był krytykowany przez Międzynarodowe Organizacje Humanitarne. W wielu krajach się zmieniło. Na przykład wielka krytyka pod adresem władz Kataru przed mundialem 22 roku doprowadziła do tego, że w Katarze zmieniono system kafali, oddawano paszporty. Pracownik mógł zmienić pracę podczas pobytu. A oczywiście, kiedy nie znalazł pracy, był deportowany, bo wiza pobytowa wiązała się z pracą. Ja nie potrafię pani dokładnie powiedzieć, jak jest w szczegółach, na czym w szczegółach polegają zmiany w systemie kafala w poszczególnych. Tak, ale w Emiratach w tej chwili na pewno też tak jest, że no jakby paszportu trzymać, to jest wbrew prawom. Wbrew prawu to nie znaczy, że praktyka taka nie jest, prawda? Niestety, bo ci ludzie są tak zdesperowani, którzy przyjeżdżają, tak bardzo chcą i szukają pracy. To jest to, co pan ambasador powiedział. Rzeczywiście, no zawsze ludzie przesuwali się, imigrowali w miejsca, gdzie mogli otrzymać pieniądze i jak ktoś kiedykolwiek był, nie wiem, w nepalskiej małej wiosce, to nie będzie sobie zadawał pytania. Ja powiem więcej. W tej małej nepalskiej wiosce można czasem zobaczyć sklep, który się nazywa Dubaj. Człowieka, który wrócił po wielu latach pracy w Zjednoczonych Emiratach. Zaoszczędził kapitał i dla niego to jest po prostu emblem wszystkiego, co dobre. W związku z tym zakłada sklep w tej wiosce nepalskiej, który się nazywa Dubaj. My byśmy myśleli miejsce opresyjne, które go przez lata niszczyło, odciągało od no właśnie rodziny. A jednak no tak jest. Jest tylko kwestia na ile ja mam różne zastrzeżenia. Parę lat mieszkałem w Zatoce. Tak jak w niektórych rodzinach arabskich traktowana jest służba, to jest to nadal średniowiecze. A te wszystkie biedne kobiety, Filipinki, Tajki, ze Sri Lanki, postęp w tym traktowaniu istnieje. To nie ulega wątpliwości. Zmieniają się również przepisy. Nie ma... Natomiast w czasach, kiedy się w ogóle ekspaci pojawili, to mimo wszelkiej głoszonej tolerancji, to było... No, boję się użyć określenia nowoczesne niewolnictwo, ale ci ludzie poza obowiązkami mieli na ogół trudne warunki bytowe, daleko od swoich rodzin, chociaż to się zmieniało i nie można generalizować. Każda generalizacja jest uproszczeniem, bo to zależy, jacy ekspaci, co robili. Najbiedniejsi byli ci ze służby domowej w bogatych domach. Ale też nie wszyscy. Oczywiście, bo niektórzy Emiratczycy potrafią być wspaniali szczodrzy, hojni, prawda? A jakże? I to rzeczywiście generalizacja jest tutaj największym, myślę, błędem. Natomiast jest takie miejsce, które chcę pokazać państwu też światełko w tej opowieści dosyć jednak ponurej o pracownikach w krajach Zatoki. A to na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są kościoły. I to jest też coś, na co szejk Zaid pozwolił, czyli zaprosił do siebie wyznania różne, nie tylko chrześcijan, nie tylko katolików, którzy no może nie mogą wychodzić z procesją na ulicę Dubaju, ale za to mają naprawdę swoje dwa niemałe kościoły, w których ci Filipińczycy... świętego Józefa w Abu Zabi. Tak jest i w Abu Zabi oczywiście. I teraz jest taka paralela. Stoi wieża kościoła, te dzwony milczą, raczej nie powinny się odzywać, a zaraz obok stoi wieża muezina, który nawołuje do modlitwy. Jesteśmy na mszy, jest przeistoczenie albo modlitwa wiernych i te dwa porządki kulturowe, te dwie religie, one mogą się tam przenikać. Może muezin nawoływać na modlitwę, a jednocześnie może trwać modlitwa wiernych w kościele. To jest takie miejsce wytchnienia dla tych najbiedniejszych. Z jednym wyjątkiem. Arabia Saudyjska Oczywiście. Nie ma żadnych kościołów. W ogóle cały obszar Półwyspu Arabskiego jest podzielony przez Watykan na tak zwane dwa wikariaty. Jeden to jest Arabii Północnej, Kuwejt, Bahrajn, Katar i drugi południowej, Zjednoczone Emiraty, Oman i Jemen. No, należy wspomnieć, że w 2019 roku odbyła się wizyta papieża Franciszka do Abu Zabi. Pierwsza w ogóle wizyta papieża na Półwyspie Arabskim. W Abu Zabi podpisano papież Franciszek i szejch Al-Azharu podpisał wielki dokument o braterstwie ludzkości. Dokument, do którego powoływali się na który później politycy i prezydent Zjednoczonych Emiratów i król Bahrejnu i na wielkiej mszy na stadionie w Abu Zabi Franciszek zgromadził 130 tysięcy ludzi. Tak, to jest taki... ten przejaw tolerancji. Rzeczywiście, bo szejch Zajed miał takie dziwne nawet na współczesne czasy powiedzenia. Muzułmanin powinien być bratem dla wszystkich. Muzułmanina i niemuzułmanina. Bo islam jest religią pokoju. No, gdyby jeszcze tego słuchali w praktyce wszyscy muzułmanie, to żylibyśmy rzeczywiście w tolerancji. A nawet wszyscy jego poddani, prawda? Bo też wiemy, że tak nie jest. Dobrze. To teraz jeszcze to pytanie, które najczęściej się pojawia. To pytanie, no być może dla wielu osób wyjeżdżających również do Zjednoczonych Emiratów najważniejsze. O pozycję kobiety tam, w tym miejscu. To jest najtrudniejsze dla mnie pytanie, ponieważ jest tyle stereotypów, jest tyle i uprzedzeń, i uproszczeń, i generalizacji, która zaciemnia obraz, bo trzeba byłoby zejść z tego ogólnego poziomu i to pytanie sformułować inaczej. Pozycja których kobiet? Jakich kobiet? Tej służby domowej, jak której? Mówiliśmy, żon cudzoziemców menadżerów, żon szejków i emirów. Na jakim to? Proszę, parę lat temu tabloidy w Europie szalały na temat córek i żony i żon dziś wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów, emira Mohameda bin Rashida Maktuma. No bo tak, on jedna miał... Jedna uciekła, druga on miał uciekła kilka, i trzecia uciekła. Tak, on miał kilka żon, a tam Greczynka, Niemka, Algierka. Tu nie chcę utrwalać znowu stereotypu, bo stereotypu mówiącego, że muzułmanin może mieć, zgodnie z religią, może mieć cztery żony. Jeśli chciałby mieć piątą, to musi się z którąś z poprzednich rozwieść. Ale według statystyk ONZ-u takich małżeństw w całym świecie muzułmańskim, czyli wielożeństwa, jest nie więcej niż 2,5-3% z całej masy. Oczywiście, to byśmy powiedzieli, no te najbiedniejsze to były te córki emira. Dwie uciekły, jedna jako studentka Wielkiej Brytanii, a druga jachtem do Indii. Obydwie zostały złapane, wczoraj sprawdzałam, cały czas siedzą gdzieś tam chyba w piwnicy, w jeśli żyją oczywiście. W pałacu Zubal, na pewno nie w więzieniu. Na pewno nie w więzieniu. No to jest taka swobody złota klatka. Osobistej nie mają. Najmłodsza z żon emira, ja sobie mówiąc, córka poprzedniego, a siostra obecnego króla Jordanii, Heja bint Hussein, z dziećmi wyjechała do Anglii, mało tego, przy sądami brytyjskimi wystarała się o alimenty liczone w milionach dolarów. To teraz ja się pytam, to jest dyskryminacja? Jak to mam traktować? Jak no to właśnie, mam powiedzieć? To jak? Nie mam dobrego sformułowania na określenie pozycji kobiet. Powiedziałbym tak, jest na pewno drugorzędna. A jednocześnie jest mnóstwo kobiet wykształconych, proszę panią, na uniwersytetach w świecie arabskim jest więcej studentek niż studentów. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają taką instytucję. Oprócz Rady Przywódców, czyli emirów poszczególnych emiratów. Mają jeszcze istnieje taki swój parlament. Federalna Rada Narodowa. I tam kobieta jest przewodniczącą, prawda? 40 osób. Wybieranych proporcjonalnie do liczby, przepraszam, najpierw było mianowanych tylko, a później w połowie wybieranych i w połowie mianowanych w stosunku do liczby ludności w poszczególnych emiratach. Otóż po wyborach w 2015 roku przez 4 lata pierwszym spikerem parlamentu w świecie arabskim była kobieta dr Amal Kubejsi. To jak to przyłożyć, powiedzmy, do parlamentaryzmu innego, do przywództwa w tych parlamentach? To jest niekiedy niekompatybilne, nieprzystawalne. I wróciłbym do tego, że rzeczywiście rola jest drugorzędna, ale pozycja zależy od poziomu społecznego i majątkowego. Są rody arabskie, w tym w Emiratach, gdzie to kobiety trzęsą, mimo że formalnie podpisuje pewnie jakieś kwity szejch, ale to one decydują. Z Kuwejtu znam dziesiątki takich przypadków. Także ten obraz nijak nie jest jednoznaczny. No i właśnie, panie ambasadorze, bo to jest troszeczkę tak, że my ulegamy pewnym opowieściom i narracjom i jeśli nam się właśnie mówi, że w tym świecie arabskim jest wszystko złe, albo nie wiem, jest wspaniałe bogactwo, wszystko dobre, to idziemy albo w jedną skrajnie, albo w drugą stronę, bez takiego światłocienia, bez tych odcieni szarości, którą teraz, myślę, nam tutaj pan ambasador tak pięknie namalował. Przyglądajmy się i zerkajmy w tamtym kierunku, albo nawet wyjeżdżajmy tam, ale patrzmy na to, no troszeczkę tak wyskakując z tych utartych torów, prawda? Nie biało-czarne, bo tak nigdzie nie jest. A u nas jest biało-czarne? Też nie jest biało-czarne. Więc ja bym chciał zakończyć swoją wypowiedź, odskakując troszeczkę od pani pytań, co to są dziś Zjednoczone Emiraty? Powiedzmy. To jest jeden ze współczesnych państw, które już funkcjonuje w świecie wielobiegunowym. Ma doskonałe stosunki z Chinami, stąd jeden z dwóch krajach Zatoki, ośrodek sztucznej inteligencji jest tworzony z Chińczykami. A z Chińczykami są tworzone również elektrownie, bo oni wiedzą, że ropa się skończy i trzeba przejść na odnawialne źródła energii. Niedawno czytałem, że mają w ogóle wielki projekt na 19 tysięcy gigagodzin. To niesamowita elektrownia fotowoltaiczna, która będzie, któraś z firm z Dubaju podpisała. Mają dobre stosunki ze Stanami, tak jak wszystkie pozostałe państwa Zatoki, bo uważają, że parasol bezpieczeństwa to jest z Zachodu. Chociaż, a pieniądze przekonują Donalda Trumpa. A tak. ale też mają świadomość, że nie mogą w pełni ufać Stanom Zjednoczonym, bo Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie mają w swej doktrynie wojskowej i politycznej jeden kraj do bezpieczeństwa – Izrael. Reszta – kwestia transakcyjnej polityki, zwłaszcza z obecnym, z Rosją. Emiraty są najbardziej prorosyjskim krajem spośród państw Zatoki. Tam mieszkało kiedyś 15 tysięcy Ukraińców i 40 tysięcy Rosjan, którzy przybywali. Oligarchowie z jachtami, inni w ucieczce przed mobilizacją. Tam są wszyscy, od rosyjskich call girls w hotelach po wielkich bankierów. Nawet jakiś bank rosyjski dostał koncesję na wydawanie lokalnych kart kredytowych, no bo ci Rosjanie muszą czymś płacić. A na przykład napisy na Wyspie Palmie, tym takim no, symbolu bogactwa, już w tej chwili nie są tylko po arabsku, na przykład w sklepie i po angielsku, ale również po rosyjsku. A w egipskim Sharm el-Sheikh są od ponad tak 20 samo. Lat. Więc to jest kraj... Niesamowita historia jest z ekspansją emiracką w Afryce. Kraje arabskie zainwestowały w Afryce 100 miliardów dolarów, z tego 60 przypada na Zjednoczone Emiraty. Wielka firma z Dubaju, Dubai World, zajmująca się tylko portami, no, ma kontrolę w portach w rogu Afryki. Ma w Afryce Zachodniej, a ma w Afryce Północnej. Więcej, Zjednoczone Emiraty wystają, i tego nie za bardzo rozumiem, a z ogólnej polityki arabskiej powiadam. To, że podpisali tak zwane porozumienia abrahamowe z Izraelem, to jest jedno, ale że w świecie arabskim wspomagają takich powiedzmy bataszków lokalnych jak generał Haftar w Libii albo generał Dagalla w wojnie domowej w Sudanie. To nie za bardzo rozumiem cele tego. Panie ambasadorze. Znaczny, duży kraj, znaczny, przyjęty ostatnio do BRICS dodatkowo. Tak pan ambasador namalował nam cały świat. Ja mówię, że pana się słucha jak te baśnie arabskie i chcielibyśmy słuchać pana jak najczęściej, bo ten świat rzeczywiście, no, trzeba zrozumieć, słuchać. Ambasador Jan Natkański, polski dyplomata i w Kuwejcie, i w Egipcie, no ale przede wszystkim znawca tego kawałka świata. A ja na koniec mam dla państwa jeszcze, no, taką niezwykłą piosenkę, projekt muzyczny i wizualny pół Egipcjanki, a pół Emiratki, która urodzona i wychowana była właśnie w Emiratach. Mieszka dzisiaj w Paryżu, gdyby państwo zerknęli na pełen erotyzmu teledysk, to by wiedzieli, dlaczego znalazła sobie taki wentyl bezpieczeństwa. Tam można, w Emiratach niekoniecznie. Kiss Facility. Za 17 minut godzina pierwsza. Tomek w Azji. 28 lat temu była brytyjska kolonia Hongkong została zwrócona Chińskiej Republice Ludowej, bo my teraz ten czas poświęcamy oczywiście na opowieści Tomasza Sajewicza. Chiny zobowiązały się wtedy, że przez kolejne pół wieku w Hongkongu zachowane zostaną wolności obywatelskie, czyli wolna prasa czy prawo do zgromadzeń. Obywatele miasta długo stawali opór próbom odebrania ich wolności. Było tak w czasie rewolucji parasoli, czyli w czasie jednego z największych protestów w nowożytnej historii świata, kiedy na ulicę wyszło ponad milion osób, Tomek Sajewicz zabiera nas dzisiaj w podróż na wyspę, na której szuka ostatniego wentyla wolności. Uwaga, gdzie Marsjanie porywają Trumpa. No ale to chyba tylko taka sztuczka PR-owa. Posłuchajmy. Iwanka Trump ma sen. Śni jej się, że jej ojciec, 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, w Chinach ma brata bliźniaka, Chuan Pu. Kiedy Donalda Trumpa porywają Marsjanie, Iwanka prosi Chuan Pu o pomoc. Chińczyk Chuan Pu udaje się do Białego Domu, gdzie przez jeden dzień wciela się w rolę amerykańskiego prezydenta. Sen Iwanki to współczesna opera kantońska, którą na scenę w Hongkongu przeniósł mistrz Feng Shui, Edward Lee. Myślę, że ta opera dla świata jest jak lek. Kto ją zobaczy, poczuje moc miłości i pokoju. Na scenie operowej byłej brytyjskiej kolonii. Farsa imituje rzeczywistość i to całkiem nieodległą. Prócz Trumpa na scenie pojawia się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, któremu autor scenariusza pozwala spoliczkować Trumpa w gabinecie owalnym. Aktor opery kantońskiej, Long Kutin, na scenie ma dwie role. Porwanego przez Marsjan Trumpa i jego brata bliźniaka Chuan Pu. Po prostu naśladuje Trumpa. To naprawdę wyjątkowy człowiek. Dawno temu ludzie pytali mnie, co o nim myślisz? Odpowiadałem, gdyby nie był tak zdolny, jak mógłby zostać prezydentem? I to jeszcze na drugą kadencję? To nie jest prosta postać. Ma wyjątkowe cechy. Na przykład podniósł cła i sprawił, że cały świat musiał na to zareagować. To czyni go wyjątkowym. Hongkoński aktor Long Kutin oraz mistrz Feng Shui, który napisał tekst, wpływu na wybór własnego prezydenta nie mają. Nie mają nawet większego wpływu na to, kogo wybiorą do lokalnych władz w Hongkongu, bo chińskie władze, łamiąc wszystkie wcześniejsze zobowiązania od pandemii koronawirusa, skutecznie odebrały Hongkończykom resztki wolności obywatelskich. Zamknięto niezależne gazety. Większość opozycjonistów udała się na emigrację, a farsa na temat porwanego przez Marsjan Trumpa to obecnie jedyny powiew świeżości i wolności byłej kolonii. To the success and affluence of our motherland 28 lat temu, 1 lipca 1997 roku, Hongkong powrócił do Chin. Nad miastem przestała powiewać flaga korony brytyjskiej, a mieszkańców z pobliskich koszar chińskiej armii co ranek budzi chiński hymn narodowy. Świat zapomniał o Hongkongu, tak jak zapomina o wielu miejscach, gdzie na zgliszczach wielkich wydarzeń nie ma już setek kamer i mikrofonów. Kto pamięta wątłego nastolatka, który z parasolem i megafonem w ręku dawał Hongkończykom nadzieję na zmiany? I hope this is not the last video before I'm arrested in the upcoming future. Sytuacja w Hongkongu jest alarmująca. Mam nadzieję, że to nie jest moje ostatnie nagranie przed aresztowaniem. Być może czas walki o wolność w Hongkongu już się kończy, ale bez względu na to, co się stanie, ja pozostanę zaangażowany aż do dnia, kiedy w naszej ojczyźnie przyszłość będzie jaśniejsza. Mówił Joshua Wong, dla którego to było ostatnie nagranie. Na mocy drakońskiego prawa o bezpieczeństwie narodowym, które m.in. zakazuje krytyki chińskich władz, Wong skazany został na karę 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za próbę obalenia władzy państwowej. W sumie nominowany do Człowieka Roku magazynu Time, jeden z najbardziej wpływowych ludzi świata według Forbesa, spędzi w więzieniach ponad połowę dorosłego życia. Komunistyczna Partia Chin chce mieć tak wielki monopol na wszelkie przejawy życia społecznego i politycznego mieszkańców, że w 28. rocznicę powrotu Hongkongu do Chin skapitulowali nawet socjaliści. Dziś z głębokim smutkiem ogłaszamy, że w obliczu ogromnej presji politycznej i postarannym namyśle, zwłaszcza ze względu na możliwe konsekwencje dla naszych członków i towarzyszy, podjęliśmy trudną decyzję o rozwiązaniu. Ze łzami w oczach mówiła kilka dni temu prezeska Hongkońskiej Ligi Socjaldemokratycznej Chang Po-ing. Nie pomogły wspólne lektury Marksa. Obowiązkowe teraz w chińskim systemie edukacji. Partia może być tylko jedna. Średniostatystyczny turysta po przejeździe do Hongkongu nie odczuje różnicy. Nocą wciąż kusić będą ulice pełne błyszczących neonów z egzotycznymi znakami, obłoki pary z nadgotujących się pierożków i innych lokalnych specjałów. Z londyńskich autobusów wciąż można podziwiać imponującą panoramę miasta. Hongkongu, który znaliśmy w czasie przeszłym, który z roku na rok coraz bardziej będzie upodabniał się do kalki miejsc, gdzie komunistyczna partia Chin zarządza nie tylko miejscem, ale i rości sobie prawo do całkowitej kontroli swoich poddanych. Na scenie opery kantońskiej wystawienie farsy o Xi Jinpingu skończyłoby się aresztowaniem twórców. Tomasz Sajewicz, Tomasz w Azji, dzisiaj o ważnym czasie i wolności, która nie jest dana raz na zawsze. Warto o tym pamiętać również po opowieściach o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Swoją drogą dzisiaj wędrowali Anna Dudzińska, Kinga Kurysia i Michał Jakubik, a jeszcze dla Państwa mam 3 książki o Emiratach. Proszę pisać anna.dudzińska@polskieradio.pl. Może się uda. A na pustyni w Al-Ain sprawdzałam przed sekundką, teraz już 44 stopnie. A u Państwa?